pot să iubesc. Aș vrea tânăr să rămân, să fiu al inimii stăpân. Am fost tânăr cât am fost și am trăit fără rost. Umblam doar din floare în floare, n-aveam nicio supărare. Am fost tânăr cât am fost și am trăit fără rost. Umblam doar din floare în floare, n-aveam nicio supărare. Cum iubeam eu altă dată.